Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ 2016 թվականը որքանով կմոտեցնի Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագից ունենալու նպատակին։ Բազմաբնակարան որոշ շենքերի վերելակներ ապամոնտաժվելու և տեղադրվելու են նորերը։ Շմոլ գազից ցունավորումների կանխման նպատակով բնակշահագործման տնտեսությունում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ։ Ապրիլի 23-ին կանցկացվի համակաղաքային շապատորյակ։ Հանդիսավորությամ նշվել է համար 8 դպրոցի 60-ամյակը։ Ստեփանակերտը պիտի ունենա նոր գլխավոր հատակագից։ Այս մասին շատ է ասվել։ Առաջին փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանի խոսքով որոշ գործնական քայլեր արվել են այդ ուղությամբ։ Պարոն Թամրազյան, 2016 թվականը որքանով մեզ կմոտեցնի գլխավոր հատակագից ունենալու նպատակին։ Իհարկե դա մեծ ֆինանսներ է պահանջում։ Ուղիղ որ 2014 թվականի վերջում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել են Ստեփանակերտ և համաձայնություն է ձեռք բերել, որ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունները համաձայնագիր կընկնեն, որի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը պետք է աջակցեր Ստեփանակերտ քաղաքի համար գլխավոր հատակագծի հաստատմանը։ Առաջին կիսամյակում 15 թվականին այդ համաձայնագիրը չի կնքվել և Ստեփանակերտի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ստեղծել ենք խումբ և սկսել ենք աշխատանքները, որից պիտի սկսվի այդ ամեն ինչը։ Սկսել ենք աշխատանքները ճարտարապետական առաջադրանքի խաղից ունենալու ուղղությամբ։ 2-3 ամսվա ընթացքում ընդգրկելով բոլոր շահագրգիռ մարմինները գրեթե ստացել ենք այդ նախագիծը և ավականու հավանության արժանացել։ Ըստ գործողորեն զրուցամբ այդ նախագիծը արդեն իսկ նախորդ տարին ուղարկվել են կառավարության բոլոր շահագրգիռ մարմիններին, խոսքս վերաբերում է էկոնոմիկայի նախարարության, կառավարության աշխատակազմի, քաղաքաշինության նախարարության, պետական գույքի կադաստր, որը հիմա կառավարության աշխատակազմի մեջ է, բոլոր շահագրգիռ մարմիններին ուղարկվել է, որպեսզի հանդես գան առաջարկություններով և առաջադրանքներով։ Քաղաքային համայնքի մարտի 3-ի նիստում հավանության է արժանացել Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագծի նախագծման առաջադրանքը տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներով։ Ռամսյակում այդ նախագիծը վերջնական տեսքով արդեն կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն և Երևան նախագիծը արդեն 16 թվականին կսկսի գեոդեզական քարտեզագրման աշխատանքները, որպեսզի դրվեն գլխավոր հատակագծի հաստատման նախադրյալները։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Բնակշահագործման տնտեսություն ընկերության տնօրեն Արմեն Ավաքյանի հետ զրույցում արձարծվել է բազմաբնակարան շենքերի վերելակների սպասարկման հարցը և ոչ միայն։ Պարոն Ավաքյան, գումարների մեծ մասը ինչ ծառայության վրա է ծախսում։ Տանիքների մասնակի վերանորոգման և տանիքների մասնակի վերանորոգման վրա շինանյութեր է գնում ենք, ազբոթի թեղը գնում ենք Արարատ քաղաքից, նայել են մեզ գումարների քաղաքապետարանն է օգնություն ցուցաբերում մեզ, որ գնենք համապատասխան շինանյութեր և ուղում է մասսայական ծխնելուզների մակրամ, մենք ներգրավում ենք մասնագետներ, քանի որ 8000 բնակարանում մենք ունենք 16000 օդափոխիչ անցք և ծխնելուզ, մեր ընկերության մասնագետների կողմից հնարավոր չի ապահովել մակրությունը, մենք վճարովի հրավիրում ենք մասնագետներ և մասսայական մակրոմ ծխնելուզները և օդափոխիչ անցքերը։ Պարծում ենք մասնագետ, քանի որ ժամանակի առումով և նորմատիվների համապատասխան մեր մասնագետները չեն հասցնում շրջեն և ստուգեն բոլոր ծխնելուզների և օդափոխիչ անցքերը։ Տարեկան քանի անգամ պիտի բազմաբնակարան շենքերում ծխնելուզները մաքրվեն և օդափոխիչ անցքերը։ Նորմաների համապատասխան 6 ամիսը մեկ պետք է մաքրվի, բայց հասցնում է կադարվել տարին մեկ անգամ։ քանի որ չի պահպանվում նորմը, վտանգ կա դրա մեջ, շմոլ գազից թունավորումներ եղել են, քանի որ ասենք լավ չեն գործել օդափոխիչ անցքերը, եթե վերջին տարիների վիճակագրական տվյալները իրար հետ համեմատենք, նման դեպքերը, շմոլ գազից թունավորման դեպքերը նվազում թե ավելանում են, վերլուծությունը ինչ է ցույց տալիս։ Շմոլ գազից թունավորման դեպքերը գրանցվում են եւ տարից տարի ավելացել են։ Ավելի շատ դեպքեր են գրանցվում։ Ավելի շատ դեպքեր են գրանցվել, բայց ստուգման արդյունքները ցույց են տվել, որ հիմնական դեպքերը ոչ թե ծխնելուզների կամ օդափոխիչ անցքերի վատ մաքրման աշխատանքների պատճառով է, այլ բնակիչների կողմից իրականացում է դեմոնտաժման աշխատանքներ կապված խողովակների հետ կամ բաղնիկի անցքի տեղափոխման հետ, դրա հետևանքով այդ դեպքերը գրանցվում են հիմնականում։ Մենք ձգտում ենք աշխատանքները կատարել պատշաճ եւ առիցից օգտվելով ես կուղեի խոսքս մեր բնակիչներին, եւ որ կատարում է աշխատանքներ կապված գազի կացանի կամ օդափոխիչ անցքերի տեղափոխման ապամոնտաժման աշխատանքների հետ, նպատակահարմար կլինի, որ իրենք հրավիրեն բնակչագործման տնտեսության կամ Արցախգազ ընկերության մասնագետների։ Բնակիչներն իրենք անվտանգության կանոնները չեն պահպանում, հիմնականում այդ պատճառով են գրանցվում շմոլ գազից թունավորման դեպքերը։ Հիմնական դեպքերը գրանցում են այդ պատճառով։ Հարաման են պատրաստել, ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, իրանք մտնելու են բոլոր բնակարանները եւ ստուգեն մասնագետները։ Մեր մասնագետները ստուգելու են օդափոխիչ անցքերի եւ ծխնելուզների, հայտնաբերելու են թերություններ կապված ծխնելուզների եւ օդափոխիչ անցքերի հետ։ Եթե նման խախտումներ լինեն, ինչ պիտի անի բնակշահագործման տնտեսությունը։ Մենք դիմելու ենք Արցախգազ ընկերությանը, համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկել։ Որքան տեղյակ եմ, այդ գործառույթը պիտի կատարի հենց Արցախգազ ընկերությունը։ Արցախգազ ընկերությունը այդ աշխատանքները կատարում է մեր ընկերության հետ համատեղ, եւ իրանք էլ իրանք կողմից են բացահայտում դեպքեր եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկում։ Պարոն Ավագյան, այսօր ամենից շատ ինչ խնդիր է մտահոգում բնակշահագործման տնտեսությանը, ձեր ընկերությանը։ Խնդիրները շատ են, հոգսերը շատ են, մեր հիմնական խնդիրը բազմամանկական շենքերի, տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ են, քանի որ շենքերը հին են եւ շահագործման են հանձնել շատ շուտ, եւ կան թերություններ, ամիխտար վիճակում է։ Վաղուց տասնյակ տարիներ է շահագործվում են։ Շահագործում են եւ տանիքների շինանյութերի սպառել են ժամկետը։ Նրա համար մեր օքսերից, հիմնական օքսերից մեկը տանիքների վերանորոգումն է։ Մեր հիմնական խնդիրից մեկն է վերելակներն է, վերելակների սպասարկումը, վերելակների վերանորոգման աշխատանքները։ Մենք դիմել ենք համապատասխան մարմիններին եւ հույսով ենք, որ այս տարվանից կսկսեն ապամոնտաժման եւ նոր վերելակների տեղադրման աշխատանքներ։ Հին վերելակները կփոխարինվեն նորերով։ Կան վերելակներ, որոնք սպառել են շահագործման ժամկետը, եւ այս տարվանից կիրականացնի կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Վերելակները սպասարկող մասնավոր ընկերություն կար, հիմա դարձյալ այդ ընկերությունը աշխատում է։ Չէ, 16 թիվը պայմանագիրը կնքվել է վերելակ մոնտաժ ընկերության հետ, որը կատարել է եւ սպասարկում եւ վերանորոգման աշխատանքներ։ 16 թվից մենք պայմանագիրը կնքել ենք Արցախի ընկերության հետ, որը կսպասարկի վերանորոգի այդ վերելակը։ Այսինքն այդ մասնավոր ընկերությունը ԼՂՀ-ում չէր գրանցված, որը սպասարկում էր վերելակները։ Հիմա մեր հանրապետությունում գրանցված կազմակերպություն է, որը պիտի սպասարկի։ Ճիշտ ասած, բնակիչները շատ են բողոքում վերելակների աշխատանքից, նույնիսկ նոր կառուցված շենքերում վերելակները կարգին չեն աշխատում։ Տարբեր պատճառներից ելնելով է վերելակը կանգնում, ասեմ, որ շահագործումը վերելակի կատարում է ոչ ճիշտ, բնակիչների կողմից այդ առաջի խնդիրն է, դրանից հետևանքները առաջանում եւ վերելակը կանգնում է, բայց կան նաեւ դեպքեր, որ չանում են մասերը, որը պետք է ներմուծել Երևան քաղաքից, եւ 2-3 օր տևում է միջև փոխարինման աշխատանքները կատարվի։ Շարունակում ենք մայրաքաղաք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, ապրիլի 1-ից 30-ը մայրաքաղաքում կազմակերպվի ծառատնկման, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների միամսյակ։ Միամսյակի միջոցառումների ծրագիրն արդեն հաստատված է։ Համաքաղաքային շաբաթօրյակը կազմակերպվի ապրիլի 23-ին։ Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում հանդիսավորությամբ նշվել է Անդրեյ Սախարովի անվան համար ու դպրոցի հիմնադրման 60-ամյակը։ Այս կրթօջախը ստեղծվել է 1955 թվականին համար 5 ռուսական դպրոցի հիման վրա։ 2009-2010 ուսումնական տարվանից գործում է իբրև ավագ դպրոց, և այսօր այստեղ սովորում են մոտ 380 աշակերտներ։ Նախատեսվում է այս դպրոցում իրականացնել կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի մարտի 22-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։